dostępna również w wersji hybrydowej. Dacia Duster, samochód roku 2025 w Polsce. Więcej w salonach i na dacia.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dziś poniedziałek, 23 czerwca, jest siódma. Robert Grzędowski, dzień dobry. Serwis Trójki przedstawią Agnieszka Drost i Romuald Wójcik. Nie wiadomo, jaka była skuteczność amerykańskich ataków na irańskie instalacje nuklearne. Wiadomo, że Iran zamierza odpowiedzieć. Z Izraela do Polski wieczorem na Okęciu wylądował kolejny samolot z ewakuowanymi obywatelami. Sucho w lasach, prawie w całym kraju mamy zagrożenie pożarowe. Donald Trump spotka się dziś z doradcami do spraw bezpieczeństwa narodowego, by ocenić skuteczność amerykańskiego ataku na Iran. Prezydent USA kilkakrotnie zapewniał, że wczorajsze uderzenie było wielkim sukcesem i doprowadziło do zniszczenia irańskiego programu jądrowego. Ocena skuteczności ataku nie jest jednak jednoznaczna. Eksperci studzą emocje. Pozostaje też pytanie, co zrobi Iran, który zapowiedział odwet. A Irańczycy dotrzymują słowa, mówił w audycji międzynarodowej w Trójce profesor Daniel Boćkowski z Uniwersytetu w Białymstoku. Irańczycy są cierpliwi. Zaatakują wtedy, kiedy będą mieli możliwości, siłę i kiedy ten atak może najbardziej zaboleć. Tak naprawdę uderzenia Iranu nie muszą być kinetyczne i nie tylko w USA, bo jest wiele interesów USA na Bliskim Wschodzie, które w ten czy inny sposób Iran może zaszkodzić. Iran liczy na wsparcie Rosji. Dziś szef irańskiego MSZ-u ma się spotkać w Moskwie z Władimirem Putinem. W Wiedniu z kolei zbierze się Rada Gubernatorów Międzynarodowej Agencji Energii. Spotkanie zwołał wczoraj dyrektor generalny agencji w reakcji na amerykańskie naloty na irańskie obiekty nuklearne. Rafael Grossi, po tym jak zwołał na dziś posiedzenie Rady Gubernatorów, wieczorem wystąpił jeszcze przed Radą Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych. Z treści jego wystąpienia wynika, czym zajmie się dzisiaj 35 gubernatorów agencji. Grossi wezwał do jak najszybszego powrotu do stołu negocjacyjnego zaangażowanych w konflikt stron, tak żeby inspektorzy mogli wrócić do pracy w Iranie i kontroli kontrowersyjnych obiektów. Sekretarz generalny agencji stwierdził, że rozmawiał z Iranem i ze Stanami Zjednoczonymi i wezwał obie strony do pracy na rzecz pokoju. Instytucja stojąca na straży pokoju wykorzystania energii atomowej przekazała, że tak jak po wcześniejszych izraelskich, tak i po niedzielnych amerykańskich atakach w Iranie nie stwierdzono zwiększonego promieniowania. W ocenie Rafaela Grossiego wciąż nie jest za późno, żeby pozwolić działać dyplomacji. Adam Gruczewski, Polskie Radio. Samolot z kolejną grupą Polaków ewakuowanych z Izraela wylądował w Warszawie. Na pokładzie były 64 osoby dorosłe i 4 małych dzieci. Najpierw drogą lądową przewieziono je do stolicy Jordanii Amanu, a następnie specjalnym samolotem do Polski. Ewakuowani chwalą organizację. Organizacja naprawdę bardzo sprawna. Dostaliśmy coś do jedzenia, coś do picia. Zadbano o nas naprawdę na każdym etapie podróży. W Jordanii tak samo przejął nas konsul lokalny. Naprawdę szóstka z plusem. Konsul, ludzie z ambasady po stronie izraelskiej i jordańskiej, naprawdę super. Ministerstwo Spraw Zagranicznych w związku z eskalacją konfliktu między Izraelem a Iranem apeluje, aby nie próbować wyjeżdżać obecnie do tych krajów. Odradza też obywatelom Polski wszelkie podróże, które nie są konieczne do Arabii Saudyjskiej, Omanu i Kataru. A w serwisie teraz Ukraina. Co najmniej 5 osób zginęło, 20 zostało rannych w nocnym ataku powietrznym na Kijów i Białą Cerkiew w obwodzie kijowskim. Rosyjskie drony i rakiety spadły m.in. na budynki mieszkalne w kilku dzielnicach ukraińskiej stolicy, doprowadziły do pożarów oraz uszkodziły wejście do stacji metra Światoszyn. Służbom udało się uratować 10 osób, które znalazły się pod gruzami. Trwają akcje ratunkowe. Wojskowa administracja Kijowa odwołała alarm bombowy, ale ostrzega, że w każdej chwili może dojść do kolejnego ataku. Wzrasta zagrożenie pożarowe w lasach. Na Warmii i Mazurach obowiązuje drugi średni stopień zagrożenia we wszystkich punktach pomiarowych podległej Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie. W lesie i 100 metrów od jego granicy nie wolno używać otwartego ognia, rozpalać ognisk czy grillować. Do lasu nie wolno wjeżdżać samochodami, motocyklami czy kładami, a biwakować można tylko w wyznaczonych do tego miejscach. Nie zostawiajmy też w lesie przedmiotów, które potencjalnie mogą spowodować pożar, apelują strażacy i leśnicy. Ze statystyk wynika, że ponad 90% pożarów lasu powodują ludzie przez swoje nieodpowiedzialne zachowanie. W tym roku Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Olsztynie wyda 11 milionów złotych na prewencję przeciwpożarową. Za te pieniądze utrzymywana jest m.in. leśna baza lotnicza w Szymanach, gdzie do dyspozycji leśników są 2 samoloty gaśnicze typu dromader. Paweł Karpiszen, Polskie Radio Olsztyn. A na koniec pytanie, czy zgadną Państwo, o kim mowa? Jest bardzo mądry, miły i silny. Czasami wychodzimy bez mamy, bez pozwolenia, no i fajnie spędzamy czas, na przykład na fontannę wychodzimy. podnosi mnie i bierze mnie na barana. I ja się na nim podciągam, bo tak się czasem mogę się powiesić na taty rękę. No właśnie, dziś Dzień Ojca. Wszystkim tatusiom życzymy wszystkiego najlepszego. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wspaniały Dzień Ojca mają ci tatowie, którzy kibicują koszykarskiej Legii. O szczegółach opowiadam Malecki. Dzień dobry. I zapewne niewyspani dzisiaj są. Legia Warszawa została mistrzem Polski w koszykówce. Legioniści postawili kropkę nad i, pokonując w 7. meczu w Lublinie Start 92-82 i finałową rywalizację o 4 zwycięstw wygrali 4-3. Kapitan Legii, Michał Kolenda, wciąż nie dowierza. Jak sobie pomyślę, ile razy już nas skreślano w tym roku, ile razy musieliśmy się podnosić z różnych mentalnych i fizycznych dołków. Jak sobie teraz o tym pomyślę, że jeszcze po 7 meczach to my nosimy to złoto, to że naprawdę na to zasłużyliśmy po tym wszystkim. Brawo. Koszykarze Legii zostali mistrzami po raz 8. Pierwszy tytuł w historii wywalczyli w NBA zawodnicy Oklahoma City Thunder i w tym przypadku wszystko rozstrzygnęło się w decydującym 7. meczu. Ekipa z Indianapolis wygrała z Indiana Pacers 103-91 i serię playoff wygrała 4-3. W koszykarskiej odmianie 3-3 rywalizację w Mistrzostwach Świata rozpoczęła reprezentacja kobiet. Polki w pierwszym meczu w Ułan Bator grają właśnie z Australią. 3 minuty do końca i 14-11 dla rywalek. A nasze siatkarki w Belgradzie w Lidze Narodów kroczą od zwycięstwa do zwycięstwa. Tym razem nie znalazły na nie sposobu gospodynie z Serbii. Wygrana Polek 3-1, wygrana niełatwa, przyznaje libero Justyna Łysiak. Super, że gdzieś tam przytrzymałyśmy ciężkie momenty. Zespół Serbii też naprawdę dość mocno nas, no po prostu przycisnął od samego początku i pomimo gdzieś tam tego słabego pierwszego seta, czy też na przykład tarapatów w czwartym, potrafiłyśmy przezwyciężyć no, chwilę takiej po prostu słabości i pokazałyśmy charakter. Dlatego też tym bardziej to zwycięstwo jest dla nas bardzo ważne. I kolejny mecz z Włoszkami. W tenisie grają na całego na trawie. Wczorajszy turniej wygrali Carlos Alcaraz w Londynie, Kazach Bublik w Halle i Czeszka Wondruszowa w Berlinie. Dzisiaj w tenisie aktualizowane są światowe rankingi. U pań Iga Świątek zajmuje 8 miejsce. Na pierwszym jest Aryna Sabalenka, Magdalena Fręch 25, Magdalinet 27. U mężczyzn prowadzi Jannik Sinner, ale straty odrabia powolutku Alcaraz. Hubert Hurkacz na 39. miejscu. Jeszcze żużel i Ekstraliga. Faluba z Zielona Góra wygrał z Włókniarzem Częstochowa 50-40, a KS Toruń pokonał w Grudziądzu GKM 46-44. Sponsorem prognozy pogody jest Polomarket, polska sieć supermarketów i właściciel aplikacji Polomarket. Nad Wisłą dziś tropiki. Niemal w całym kraju termometry pokażą więcej niż 30 stopni Celsjusza, ale IMGW ostrzega nie tylko przed upałem, bo skoro tropiki, to szykują się też burze. I te mogą być niebezpieczne. Na zachodzie i w centrum kraju najgroźniejsze, z porywami wiatru do 120 km na godzinę. Sponsorem prognozy pogody jest Polomarket, polska sieć supermarketów i właściciel aplikacji Polomarket. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Wymień sprzęt na nowy i kupuj w lekkich ratkach. Teraz nawet do 40 rat 0%. Parowy piekarnik do zabudowy Electrolux Steam Bake. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 2299. Teraz za 2199 zł. A w 40 ratach tylko 55 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Dziś głos w Trójce mają przede wszystkim ojcowie. Ale jeśli ktoś chciałby wiadomość do taty przekazać, to polecamy się. 22 i 7 trójek. Flowers. But somewhere in my heart there is a star. chciałem przekazać życzenia na Dzień Ojca mojemu tacie oraz mojemu teściowi Andrzejowi, który właśnie pilnuje moich dzieci i jeszcze z nimi sobie leżakuje. Wszystkiego najlepszego dla was, chłopaki. Zapraszamy do Trójki. I jeszcze sobie leżakuje. Coraz więcej ojców angażuje się na równi w wychowanie dzieci lub wnuków. To już ustaliliśmy. Ale gdy babcia albo ciocia zada odwieczne pytanie, kogo kochasz bardziej, to chyba częściej słyszymy... Mamę. Mama. A dlaczego? Bo ją kocham. Ja mogę coś powiedzieć, dlatego że ją bardziej lubię. Tatę, bo jest fajny. I zjeżdżałem na tym... W tym dmuchańcu. Czego ojcowie mogą zazdrościć mamom? Teraz to chyba niczego, bo teraz to i ojciec może się zajmować dziećmi, szczególnie jak tu nasze pociechy w pandemii urodzone. To ojciec dużo czasu i za tego młodego okresu dziecka spędzał, więc teraz akurat mieliśmy taki dobry moment na wychowanie dziecka. Naprawdę bardzo wielu rzeczy. Cierpliwość, wytrwałość. No, tego jest całe mnóstwo, naprawdę. Cierpliwości, wydaje mi się, i przede wszystkim tą taką relację, którą buduje dziecko z matką w czasie tego okresu, tego macierzyństwa, tych pierwszych dni na świecie. Jest to trudne do zbudowania na pewno. Myślę, że chyba tej relacji, która jednak dziecko wiąże bardziej z mamą. Może najbardziej tego, że mamy mają tą swoją moc, którą zawsze mają w sobie i starają się nią przekazywać całemu swojemu najmłodszemu pokoleniu, więc to mi się najbardziej podoba. A poszedłby pan na urlop tacierzyński albo był pan może? Ja byłem na urlopie tacierzyńskim, tylko tym dwutygodniowym. To czego najlepiej życzyć ojcom z okazji właśnie dnia daty? Najczęściej świętego spokoju. Radości z bycia tatą. Zdrówka i spełnienia marzeń. Oczywiście, żeby dzieci były grzeczne i żeby żony były grzeczne. Żeby byli ojcami mimo wszystko, cały czas. Kogo kochasz bardziej, mamę czy tatę? Abu. O, i to jest poprawna odpowiedź, bo samo pytanie na szczęście pada chyba coraz rzadziej. Z ojcami i dziećmi rozmawiała Ola Dobieszewska, a w Trójce czas na piosenkę dnia. Dziś niezmiennie kontrowersyjna i niezmiennie bezczelna. Lola Young, Not Like That Anymore. And now I'm locked out, but nowhere to go. wszystko działa dobrze, nic się nie zacina, to po prostu Lola Young. Dziś Dzień Ojca, ale teraz powiemy o matce, bo to historia godna uwagi, choć trudna do zrozumienia. Mama dwóch chłopców została skazana za zabawy dzieci w mieszkaniu. Sąsiadom przeszkadzało, jak 5- i 9-latek bawili się ze sobą i zdaniem sąsiadów hałasowali. Do tej sytuacji doszło w Golubiu Dobrzyniu. Jacek Frenzel. Jak dobrze mieć sąsiada, tylko czy każdy może to powiedzieć? Mojemu sąsiadowi przeszkadzają moje dzieci, a konkretnie ich zabawy. Dorota Buździńska, mama dwóch chłopców. Żyjemy w tym bloku już 9 lat i ani nie było skarg spółdzielni, ani nikt nie przyszedł, że moje dzieci się głośno zachowują, czy się bawią, czy przeszkadzają. I naraz wprowadza się sąsiad z dołu, któremu moje dzieci przeszkadzają. Wystosował skargi do spółdzielni. Sprawa została skierowana na policję i do sądu. To jest absurd, dlatego że sprawy poszły za daleko. Aleksandra Walkiewicz-Zygowska, adwokatka. Powinny zahamować się już na etapie policyjnym. Moje dzieci się bawią i klockami, i samochodami. Nie mówię, że też nie przebiegnie się z pokoju do kuchni, no ale to chyba nie jest taki wielki hałas, żeby on nie mógł tam w swoim mieszkaniu wytrzymać. Nigdy nie zakłócaliśmy ciszy nocnej. Moje dzieci chodzą do 21 spać i nigdy nie było hałasu. Dozwolone poziomy hałasu w mieszkaniach określa norma budowlana z 2018 roku. Alan Grinde, prezes Instytutu Ekologii Akustycznej. Mówi o maksymalnie 40 dB w dzień i 30 dB w nocy dla dźwięków, które przenikają z zewnątrz do naszego lokalu. Natomiast sytuację z hałasami sąsiedzkimi reguluje artykuł 144 kodeksu cywilnego. Trudno tutaj czynić zarzut dzieciom, że się bawią. Jest granica hałasu, ale nie wyznacza ją poziom decybeli, tylko poziom uciążliwości. Dokładnie tak, jak uciążliwe są w dzień i w nocy. Szwajcaria po obliczeniu, że rocznie wydaje 2,8 miliarda franków na koszty hałasu, wprowadziła rewolucyjne pojęcie hałasu do uniknięcia. Za jego powodowanie grozi mandat 10 tysięcy franków. To może być nawet pojedynczy wystrzał z tłumika czy nadużycie klaksonu. W Polsce motory powyżej 125 cm sześciennych mogą legalnie emitować 96 decybeli, czyli prawie tyle, co przelatujący samolot. I co można z tym zrobić? Pozostaje tylko zgłoszenie na policję i ewentualnie mamy taką opcję, jak w internecie zgłosić w krajowej mapie zagrożeń bezpieczeństwa. Magdalena Kozerska, adwokatka. Jeżeli ktoś przekracza prędkość, jeżeli ktoś hałasuje, driftuje, to tam mamy taką możliwość. Czyli policja plus krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa. Możemy skierować pisma do organów władz samorządowych, miasta czy gminy, że mamy hałasy. Jeżeli nam się uda udokumentować i znaleźć na przykład w tablicy rejestracyjnej tego sprawcę, to rzeczywiście kodeks wykroczy. Roczeń będzie tutaj mógł być zastosowany. A co w przypadku imprez i sąsiedzkich hałasów? Możemy zgłosić do administracji budynku, do wspólnoty czy spółdzielni mieszkaniowej, że mamy hałaśliwego sąsiada i mamy też taką drogę cywilną, czyli o naruszenie dóbr osobistych przez sąd cywilny i ostatecznie też możemy również drogą karną skierować zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa. Ale to wszystko trwa i nie zawsze przynosi oczekiwany efekt. Motocykl może emitować 96 decybeli legalnie. A mama dwójki kilkulatków dostaje karę za zabawy dzieci. No mi się to nie dodaje, to jest wyższa matematyka. Do fontanny wrzucam grosz, na rowerze ktoś rekord bije swój. Ktoś oczyścił brudny stan, ktoś przekroczył wkład. Rzekę wspomnień złych. Dzień, zwykły dzień, deszcz na twarzy, czarno-biały film, komedia, ludzi w kinie tłum. Dzień, zwykły dzień, deszcz na twarzy, czarno-biały film, komedia, ludzi w kinie tłum. O 500 kroków stąd ręku niesie ktoś.

tym tygodniu wchodzimy w ogród. Tym razem mamy coś wyjątkowego, bo im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Tylko teraz zwracamy na kupon w klubie 50 zł za każde 500 lub 150 za każdy 1000 wydany na produkty do ogrodu. Kupujesz meble, grille, baseny, kosiarki i dostajesz zwrot na kolejne zakupy. Regulamin promocji w sklepach i na leroymerlin.pl. No to raz, dwa na dwa tygodnie ogrodu do Leroy. Co to było? Lato wjechało! W automarket.pl osiągamy dla Was szczyt wszystkiego. Z promocją na ponad 1000 samochodów. Najlepsze marki do 30% taniej. Hyundai, Toyota, Nissan. Z pełną ochroną gwarancyjną. To nie jest oferta letnia, tylko gorąca. Automarket.pl. Lato wjechało! Marian, o czym myślisz? A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara? O mega okazjach w Media Expert. A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie. Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Jest 7:30. Na skrót serwisu Trójki zaprasza Romuald Wójcik. Oczy świata zwrócone są na Bliski Wschód. Dla nas najbliższy wschód to Ukraina. Co najmniej 6 osób zginęło, a 29 zostało rannych w nocnym ataku powietrznym na Kijów i Białą Cerkiew w obwodzie kijowskim. Drony i rakiety spadły m.in. na budynki mieszkalne. Trwają akcje ratunkowe. W całej Polsce ostrzeżenia przed burzami. Alert pierwszego stopnia wydano dla północnej Wielkopolski, Kujaw, Pomorza Gdańskiego, zachodu Warmii, Mazur i okolic Zielonej Góry. Gdzie indziej są ostrzeżenia drugiego stopnia. Z kolei w zachodniej, południowej, środkowej i południowo-wschodniej Polsce będzie gorąco, nawet do 33 stopni. Wigrami dookoła Wigier po raz siódmy odbył się rajd składakami z czasów PRL. Chodzi oczywiście o rowery. Jego uczestnicy przejechali 50 km w pięknych okolicznościach przyrody i niepowtarzalnej. W serwisie PAP czytamy, że składak Wigry był w latach 80. obiektem marzeń dzisiejszego pokolenia 40- i 50-latków. Zgadza się, ale ostatecznie w nagrodę na koniec roku szkolnego w ojcowskim portfelu znalazły się 4 banknoty z Kopernikiem, no kolażówkę Sprint. Kolejny Sprint serwis Trójca o 8. Na jezdni w kierunku Gliwic wyłączyliśmy z ruchu zarówno prawy, jak i środkowy pas. Do momentu wykonania prac naprawczych ruch odbywać się będzie jedynie lewym pasem. A teraz ekonomia w Trójce i Sylwia Zadrożna. Dzień dobry. Dzień dobry, zapraszam. Choć ubywa ojców, którzy nie płacą alimentów, problem nadal jest moralnie nieakceptowalny. Zaległości z tytułu nieopłaconych alimentów wynoszą obecnie blisko 17 miliardów złotych, a liczba osób uchylających się od tego obowiązku przekracza 291 tysięcy, mówi Diana Borowiecka z BIK Info Monitor. Obecnie średnia kwota przypadająca na jednego rodzica uchylającego się od płacenia alimentów to ponad 57 500 zł, co przewyższa wysokość minimalnego rocznego wynagrodzenia brutto. Struktura demograficzna dłużników alimentacyjnych nie pozostawia złudzeń. Problem ten w zdecydowanej większości dotyczy mężczyzn. Najliczniejszą grupę stanowią mężczyźni między 45 a 54 rokiem życia, gdzie jest ich prawie 99 tysięcy. Najwyższe zadłużenie alimentacyjne mamy na Mazowszu. Przeciętny dług na osobę wynosi tutaj przeszło 65 tysięcy złotych, co jest najwyższym wynikiem w kraju. Polska znalazła się w trójce najtańszych krajów unijnych pod względem wydatków gospodarstw domowych w ubiegłym roku. Z danych Eurostatu wynika, że najdroższe były Dania, Irlandia i Luksemburg, a najtańsze Bułgaria, Rumunia i Polska właśnie. A Komisja Europejska będzie monitorować ceny po przystąpieniu Bułgarii do strefy euro, aby zapobiec ich wzrostom. W piątek ministrowie finansów państw Unii Europejskiej zgodzili się na przystąpienie Bułgarii do strefy euro od 1 stycznia. Tymczasem akcesja Ukrainy do Unii Europejskiej przyniosłaby korzyści gospodarcze nie tylko Ukrainie, ale także innym krajom Europy Środkowej, w tym Polsce. Tak wynika z raportu Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Polska jest obecnie największym odbiorcą ukraińskiego eksportu i drugim dostawcą towarów do tego kraju. W ocenie PIE nasz PKB mógłby dodatkowo zyskać 0,17%. Dolar dziś rano kosztuje 3,71 zł, a euro 4,27. Temperatury rosną. Dziś po południu niemal w całym kraju będzie powyżej 30 stopni Celsjusza. IMGW ostrzega też przed burzami. Potwierdzam informację Romka. Na zachodzie i w centrum kraju te burze mają być najgroźniejsze, z porywami wiatru do 120 km na godzinę. Halo, halo, 2 2 7 3. Przed chwileczką wysłuchałem reportaż, wiadomość o pani, która została ukarana za to, że dzieci się bawią. Żywo przypomina mi się, że to jest dokładnie to samo, co w jednym z kabaretów obśmiano mieszczucha, który kupił sobie domek letniskowy na wsi i dziwi się, że tam schodzą maszyny rolnicze, że mu robią kurz, że jesienią się obornik wyrzuca. Jakby nie można tego było zrobić zimą, tak? Kiedy jego tam nie ma. Czy te dzieci nie mogą się bawić w nocy, kiedy śpię? Tak, to ten trop. Już jest nieźle, już jest pięknie, ale chcę, by było to wyłącznie dla mamony. Ani słowa o miłości, o podłości, polityce i o niczym innym nic, bez znaczeń dodatkowych. Najpierw ty, długo, długo nic, tylko ty dla ciebie piszę, tylko ty, bo tobie nie ma nic, dziś piszę dla mamony. Że coś kocha, nie wierzyłem, bo jak wierzę w to, gdy ktoś wyznaje dla mamony. Ta piosenka jest prawdziwa, ja to śpiewam w przekonaniu, że nic nie przeżywam, tylko muszę coś zarobić. Najpierw ty, długo, długo nic, tylko ty dla ciebie piszę, tylko ty, bo tobie nie ma nic, dziś piszę dla mamony. Ta piosenka jest pisana do pieniędzy. Ta piosenka jest. I że widzisz to, jak dzisiaj piszę dla mamony. Tak jak żadna prostytutka nie comuje, nigdy w usta, tak ja odpuszczam sobie wszystkie moje strefy. Najpierw ty, długo, długo nic, tylko ty dla ciebie piszę, tylko ty, bo tobie nie ma nic, dziś piszę dla mamony. Ta piosenka jest pisana do pieniędzy. Ta piosenka jest pisana do pieniędzy. Republika w Trójce. Dziś głos mają ojcowie, 2 2 7 3. Wielu rzeczy do robienia przy dzieciach oduczyła mnie moja własna małżonka. Da, ja to zrobię szybciej, ja to zrobię lepiej. Ojciec robi tak, jak umie. Ale starał się, próbował, no ale sytuacje, w której to nie tak, to inaczej, to zostaw, to daj, ja to zrobię, no doprowadziły do tego, że od pewnych rzeczy zostałem odsunięty, robiła to małżonka. Więc drogie panie, dajcie szansę nam, i dajcie szansę sobie się nie odezwać. zrobimy, jak umiemy. No, ten apel się powtarza, więc coś w tym musi być. No to dzisiaj mamy Dzień Ojca. Jestem bardzo zadowolony, bo jestem ojcem trojga dzieci. Mam 6 wnucząt, ale też chcę się pochwalić tym, że wczoraj obchodziłem 40. rocznicę pożycia małżeńskiego. No i byliśmy w Rewalu z żoną, zabrałem ją do Rewala i klękłem i wręczyłem jej pierścionek. I jestem z tego bardzo dumny. O. Zapraszamy do Trójki. Do Arłamowa wybrał się za to Dariusz Urbanowicz, ale raczej pierścionków wręczał nie będzie. Dzień dobry, Darku. Nie, nie, ja już swój pierścionek wręczyłem kilkanaście lat temu, więc już jestem zdeklarowany pod tym względem. A dzisiaj dzień też dobry. Świętujesz Dzień Ojca, ale na wyjeździe, no ważne sprawy, zgrupowanie piłkarskiej reprezentacji kobiet przed Euro w Szwajcarii. Wiesz, w przypadku męskiej drużyny w takim momencie breaking news w telewizjach, Polacy zjedli śniadanie. Czy Polki już zjadły śniadanie? Polki są na rozruchu, więc od 7, że tak powiem, trenują. Oczywiście taki poranny trening to nie jest nic nadzwyczajnego. Po prostu trzeba zacząć dzień. W sporcie jest to jak najbardziej normalne. Śniadanie później, więc to jest dopiero przed zawodniczkami. Na razie trochę muszą się poruszać, potruchtać, porobić rzeczy, które po prostu je uruchomią na cały dzień pod okiem trenera Remigiusza Rzepki, znanego doktora fizjologii, trenera pracującego właśnie przy reprezentacjach. W Bieszczadach pięknie, muszę powiedzieć. Gdzieś tam zarysowane jakieś chmurki, ale jest słonecznie, cieplutko. Ja stoję w tej chwili, proszę sobie wyobrazić, tu wiadomo, piłka nożna piłką nożną, ale tutaj są rzutnie do rzutu młotem, specjalnie przygotowane dla Anity Włodarczyk, naszej wielkiej gwiazdy właśnie lekkiej atletyki. Więc Arłamów kojarzy się nie tylko z piłką nożną, ze słynnym zgrupowaniem piłkarzy przed mundialem w 2016, przepraszam, przed Euro w 2016 roku, kiedy to przylatywali tutaj śmigłowcami, słynna historia. To przecież był ośrodek, w którym internowano Lecha Wałęsę w latach 80. Tutaj przyjeżdżali na polowania Breżniew, Broz Tito i tak dalej, na zaproszenie polskich dowódców, władców naszego PRL-owskiego wówczas kraju. No a dziś jest to wspaniały ośrodek, gdzie faktycznie trenują zawodniczki. Trochę się robi taka okopana twierdza. Do zawodniczek dostępu takiego bezpośredniego nie ma. Dziennikarze się delikatnie odbijają tutaj od zasad, które są wprowadzone właśnie na Euro. Zawsze do piłkarek było dużo łatwiej dotrzeć niż do piłkarzy. No ale to pierwsze Euro w historii z udziałem reprezentacji Polski w futbolu w wykonaniu kobiecym, więc duża, bardzo duża sprawa. Zadanie trudne przed zawodniczkami na tym turnieju, no ale jeszcze do turnieju 2 tygodnie. Pierwszy mecz z Niemkami 4 lipca, więc jeszcze trochę czasu jest. Selekcjonerka Nina Patalon no, musi przede wszystkim zawodniczek nie popsuć, doprowadzić je do turnieju bez żadnych urazów, bez kontuzji, no i tak naprawdę przygotować je. Oczywiście głównie praca odbywa się w klubach, tam gdzie nasze zawodniczki trenują na co dzień, a tutaj po prostu już po selekcji reprezentacja Polski będzie doszlifowywała ten diament, który ma być eksplozja formy, oczywiście w Szwajcarii podczas Euro. Wierzę w to, że uda się dzisiaj spotkać z kilkoma zawodniczkami. Szykujemy dla Państwa w Trójce specjalny cykl przedstawiający te najciekawsze, najlepsze zawodniczki. O 10:00 jest spotkanie z trenerką właśnie wspomnianą Niną Patalon. Będzie też na nim największa gwiazda żeńskiego futbolu i jedna z największych na świecie tak naprawdę. Ewa Pajor, królowa strzelczyń w żeńskiej La Lidze, więc duże nazwisko, ciekawe co będzie miała do powiedzenia. Miejmy nadzieję, że te konferencje, te spotkania będą ciekawsze niż często z piłkarzami, którzy nie zawsze chcą powiedzieć to, co by chcieli dziennikarze usłyszeć po prostu. No, mam nadzieję, że uda się tę twierdzę jednak zdobyć i będziemy w Trójce mogli usłyszeć także piłkarki, a Darek Urbanowicz na miejscu trzyma rękę na pulsie, będzie o tym wszystkim opowiadał. Darku, bardzo dziękuję. i dobrego dnia. Dziękuję bardzo i kłaniam się wszystkim ojcom i tatom, bo to też jest delikatna różnica. Ojciec to nie wszystko, trzeba być też człowiekiem, do którego dzieci mówią po prostu tato czy też tatusiu. Mądrze powiedziane. Dziękuję. Dziewczyny z grupy Haim i Take Me Back w Trójce. Za 14 minut będzie godzina 8, a 13 po 8 rozmowa polityczna bez uników. Renata Grochal, dzień dobry. I też dziewczyny, bo dziś Aleksandra Leo z Polski 2050, twoją gościnią po rozwodzie politycznym. Zgadza się, będziemy rozmawiać o tym rozwodzie. Dlaczego skoro było tak dobrze, to skończyło się tak źle. Ale nie tylko, to będzie tematem, bo też wybory prezydenckie, przeliczanie głosów, nieprawidłowości w komisjach i planowane protesty, bo obywatele chcą pilnować w piątek, podczas kiedy Sąd Najwyższy będzie rozpatrywał protesty wyborcze. Obywatele zamierzają się zebrać przed sądem i pilnować, żeby decyzja była właściwa. Ciekawe, co na ten temat powie Aleksandra Leo, to o 8.13. Serdecznie zapraszam. I want more berries and that summer feeling. It's so wonderful and warm. Breathe me in, breathe me out. I don't know if I could ever go without. I'm just thinking out loud. I don't. on a summer evening, and it sounds just like a song. I want your belly and that summer feeling. I don't know if I could ever go without. Watermelon sugar high. Za 10 minut ósma, czas na muzyczną historię od Kuby Ambrożewskiego. Piosenka do wyjaśnienia. Nelly Furtado, Say It Right. Miami, czwarta nad ranem. On wraca z klubu, podczas gdy ona przysypia na kanapie. To nie fragment scenariusza opery mydlanej, a początek historii jednego z kilku przebojów stworzonych przez Nelly Furtado i Tima Mosleya, lepiej znanego jako Timbaland, podczas sesji nagraniowych do albumu Lose. Po dwóch płytach, które przedstawiły ją szerokiej publiczności i stworzyły wizerunek roześmianej dziewczyny z gitarą, Nelly chciała stworzyć nowoczesny album z popem i R&B. Punktem odniesienia był dla niej krążek Ray of Light Madonny. Nic więc dziwnego, że jej partnerem w tym procesie został człowiek wyznaczający wówczas trendy w takim brzmieniu – Timbaland. Para spotkała się w Miami, gdzie mieści się studio o nazwie Hit Factory. Wokalistka przybyła tam ze swoją niespełna dwuletnią córką. Jak wspomina, całe dni spędzała z dzieckiem, a około 8 wieczorem rozpoczynała się praca w studiu. O 1 w nocy Nelly zasypiała na kanapie, a Timbaland przenosił się do okolicznych klubów, w których chłonął brzmienie muzyki tanecznej. O 4 nad ranem wracał do studia, by dokończyć pracę. Tamtej nocy sytuacja powtórzyła się, ale Timbaland zasugerował, żeby Nelly poszła już spać, bo chyba nie jest w najlepszej formie. Chcąc udowodnić producentowi, że nie ma racji, Kanadyjka zaczęła improwizować. Jak twierdzi, na monitorze w studiu emitowany był film The Wall Pink Floyd, tyle że bez dźwięku. Jednak jego atmosfera miała podświadomie zainspirować Nelly. Inną wskazówką był utwór Here Comes the Rain Again brytyjskiego duetu Eurythmics. Jak powiedziała Kanadyjka, w obu piosenkach jest pewna transcendencja. Nie do końca wiadomo, o czym są, ale mają w sobie coś magicznego. No to sprawdźmy. Piosenka do wyjaśnienia. Say it right.